Բարև հայրենակիցներ, այսօր նոյեմբերի 17-ն է, օրը 5-7-ի։ Այսօր ուսանողների միջազգային օրն է։ Շնորհավորում ենք բոլոր ուսանողներին, մաղթում երջանկություն երազանքների իրականացում։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա ծրագրում այսօր Արցախում նշվում է զինվորական բուժաշխատողի օրը։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է Անժելա Գալստյանը, ով ավելի քան 2 տասնամյակ հայրենիքի պաշտպաններին օգնել է ոտքի կանգնել։ Հեռախոսակապ Շահմյանի շրջանի հետ։ Արվեստի նախագծերի մենեջեր ամերիկահայ Աննա Գարգարյանը բնակվում է Հայաստանում։ Նրան հանդիպել և զրուցել է Քնար Բաբայանը, այսօր դուք կսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամ փոփային կուրացույցով։ Այժմ ասենք Անահիտ Միրզոյանին։ Այսօր Արցախում նշվում է զինվորական բուժաշխատողի օրը։ Մեր երկրում ավելի քան կարևոր այս մասնագիտությանը տիրապետելու համար միայն մասնագիտական գիտելիքները բավական չեն։ Հայրենասիրությունը, կողքինին օգնելու պատրաստակամությունը, սեփական կյանքը վտանգելով զինվորին մարտի դաշտից հանելու խիզախումը, ահա այն հատկանիշները, որոնք պարտադիր են զինվորական բուժաշխատողի համար։ Զրուցակիցս ավելի քան 2 տասնամյակ հայրենիքի պաշտպաններին օգնել է ոտքի կանգնել, կրկին մարտի դաշտ վերադառնալ։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին կիսել է մարտիկների ցավը, բուժել վերքերն ու լավագույն շնորհակալությունը եղել է նրանց ապաքինված տեսնելը։ Անժելա Գալստյանի հետ զրույցն եմ ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Տիկին Անժելա, նախ ուրախ եմ ողջունել ձեզ և շնորհավորում եմ մասնագիտական օրվա առթիվ և կցանկանայի իմանալ ինչպես ընտրվեց ձեր ուղին բուժաշխատողի ընդհանրապես, քանի որ դա շատ պատասխանատու մասնագիտություն է, դժվարությունները ենթադրում իհարկե, և մասնավորապես զինվորական բուժաշխատողի մասնագիտությունը ինչպես ընտրվեց։ Այսօր զինվորական բուժաշխատողի օրն է, և ես շնորհավորում եմ բոլոր այն բուժաշխատողներին, որոնք կապ ունեն այսօրվա տոնի հետ։ Պատկերացրեք, որ բուժ աշխատողը, որ գիտի իր գործը ռազմիդաշտում վիրավոր զինվորի հետ, դուք պատկերացնում եք պատերազմ առանց բուժ աշխատողի, ոչ, դա անհնար է, նախ զինվորը երբ վիրավորվում է, առաջին հերթին նա մտածում է կհայտնվի մեկը, որ ինձ դուրս կբերի այստեղից, փաթաթի վերքս, ու հայտնվում է նա սանիտարը իր բժշկական պայուսակի հետ, օգնություն է հասցնում վիրավորին։ Իսկ իմ պարագայում ես 15 տարեկան աղջնակ գնացել եմ բուժ ուսումնարան առանց քննությունների, որպես գերազանցիկ ընդունվել եմ բուժակային բաժանմունքում։ Աշխատել եմ 24 տարի որպես վիրաբուժական բուժքույր։ Ես արդեն ոնց որ պատրաստի ռազմական բուժքույր էի, և այնպես դասավորվեց մեր կյանքը, որ չկամենալով բոլոր դարձանք զինվորական բուժաշխատող։ Ինչ էր մնում ինձ անելու, քան գնայի, որ ես էլ մասնակցեի մեր հայրենիքներ նեղ օրում։ Այդ ընթացքում, այսինքն անկախ մասնագիտությունից, առհասարակ բոլորը հայրենիքի և պաշտպան էին և իրենց գործունեությունը ներքին զգացում, ոնց որ կանչում էր հայրենիքը, հասեք, և ով ինչով կարող էր հասավ ու Փարքաստու, մենք հաղթանակեցինք։ Եվ հենց սահմանին զինվորի կողքին, իհարկե զինվորական բուժաշխատողն է, որ նրա վերքերը պիտի օգնի բուժել, նորից դիրքեր վերադարձնել։ Այո, վիրավորված զինվորը նախ հոգեբանության վրա է ազդում նրա, ու նա մտածում է, կլավանամ, հետ գամ ու շարունակեմ իմ սուրբ գործը, հայրենիքիս պաշտպանության գործը, և պարզ է դառնում մի այսպիսի իրողություն պատերազմի ժամանակ, որ Արցախի բանակը բուժել ու հետ պատերազմի դաշտ վերադարձրել մեր մարտիկների ճնշող մեծամասնությունը, սա շատ մեծ ցուցանիշ է և շատ գովելի։ Ընդ որում հայ զինվորները առանձնանում են իրենց այդ հատկությամբ, որ ինչքան էլ ծանր վիրավոր են լինում, ասում են բուժվեմ, որպեսզի գնամ մարտական ընկերներիս մոտ, գնամ նորից շարունակեմ։ Եվ դա իրականում այդպես էր, ոչ մի բանակում այդքան չի եղել։ Ստատիստիկան տալիս է, որ մենակ մեր Արցախյան բանակն է, որ այդքան շատ վիրավորներ հետ ուղարկել է, իրենք են ուզում, դրա համար ստացվել է այդպես։ Համադրումը ուժերի, որ այդ ցանկությունը հետ վերադառնալու եւ զինվորին է ուժ տալիս եւ բուժաշխատողին իհարկե։ Իհարկե, դա այդպես է։ Եվ նույն իրողությունը եղավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Թվում է, թե զինվորները մեր անցած պատերազմից հոգնած են, ինչ որտեղ վիրավորված են։ Մեզ թվում էր, թե հնարավոր չի նորից սրանց հավաքել, բայց արի ու տես հենց սկսել են 20 տարեկան տղաները, իրենք են առաջին դիմակայել, որոնց էլ օգնության հասան մյուս ազատամարտիկները։ Դա անհնար է պատկերացնել, դա հերոսություն է։ Ընդ որում հերահավատ էին այս սերնդի հանդեպ ինչ որտեղ։ Այո, կարծում եմ, որ արդեն հետ պատերազմյան սերունդներ, ովքեր պատերազմ չէին տեսել, միայն լսել էին։ Իսկ նրանք ապացուցեցին, որ կարելի չի այդպես մտածել, եւ ազատամարտիկները, մեծահասակները, որ գնացել էին, ասել են, մենք գնացել ենք, որպեսզի ցույց տանք, օգնենք, բայց ստացվել է, որ իրենք են մեզ ցույց տալիս, ավելի նորանոր ձևերով, ինչպես պայքարել, ինչպես հերթապահության կանգնել, ու հաղթեցին նրանք մեր տղաները։ Պատերազմի ժամանակ մեզ բուժաշխատողներիս ամենամեծ դժվարությունը մեզ էր ընկնում, որովհետև բոլորը վախենում էին վերևից հրթիռակոծություն է, հրետակոծություն է, բայց մարդիկ կային, որոնք այդ կրակոցների ներքո գնում էին ուրիշի կյանքը փրկելու, իսկ դա բուժաշխատողն է, այն մարդը, որը իր կյանքը մի կողմ է դնում, հասնում վիրավորին, որպեսզի հասցնի հոսպիտալ։ Եվ մեր բուժաշխատողները այնքան հնարամիտ էին այդ նեղ պահին, որ հապճեպ տեղ չունենալով վիրավորներին օգնության հասնելու, իսկ կային շատ վիրավորներ, որոնց պետք էր անհապաղ վիրահատություն, եւ ահա մեր բժիշկները իրար են մոտեցնում խոտի կապերը եւ բաց սարքելով ստեղծում են այսպես ասած սենյակ, ու այդ սենյակում վիրահատում մեր տղաներին, որից հետո ուղարկում հոսպիտալ։ Չի կարող մարդ հանգիստ մնա, երբ իր սրբությունը վտանգի մեջ է։ Մեր հողը մեր սրբությունն է, նրա բառը, խոսքը, ծառը, ծաղիկը սրբություն է։ Մենք պարտավոր ենք պահել ու պաշտպանել այս ամենը, ինչ կոչվում է հայրենիք։ Աստծո կողմից տրված ամենաթանկագին պարգևը ազատ ու անկախ հայրենիքում ապրելն է։ Ուրեմն եկեք, ով ինչով կարող է, շինացնենք ու ամրապնդենք մեր հայրենիքը, իսկ դա հասարակ հայրենիք չէ, նրա ամեն մի թիս հողը ներծծված է մեր հերոս տղաների սուրբ արյամբ, այս հողի համար կրվել են ծերեր ու կանայք, նույնիսկ երեխաներ, եւ ինչն է զարմանալի, որ պատերազմի ժամանակ չկար ճակատ եւ թիկունք հասկացողությունները, ու բոլորը մի բռունցք դարձած միահամուր կրվեցին գիշեր, ցերեկ, անքուն, անդադար, որպեսի հասնեն հաղթանակի, ու եկավ այդ բաղձալի օրը։ Տիկնաժալա, ձեր կողքին երևի էլի երիտասարդ բուժաշխատողներ կային, այսինքն երբ դուք արդեն բավական փորձ ունեիք, ինչ է պետք առհասարակ բուժաշխատող լինելու համար, եւ մասնավորապես զինվորական բուժաշխատող։ Ընդհանրապես բուժաշխատող լինելու համար առաջին հերթին պետք է, որ այդ մարդը կարողանա ընկալել ուրիշի ցավը, ահա բուժաշխատողի հիմնական գաղտնիքը, պետք է, որ կարողանաս զգալ, որ կողքիդ մարդը ցավ է ապրում ու օգնես հանելու այդ տեղից, եթե այդ բանը քո մեջ եղավ, դու կարող ես գնալ սրսկել, կարող ես գնալ փաթաթել, բայց սրտով չես անելու, իսկ դա երևում է, հենց հիվանդը ինքն է նկատում, ու լավացման պրոցեսը ուշանում է այդպիսի դեպքերում։ Հոգեբանական պահը, այսինքն կարևոր է։ Իհարկե, շատ կարևոր է, նույնիսկ ես կասեի, որ դա առաջնակարգ տեղում է։ Ինչ կմաղթեիք բուժաշխատողներին։ Ես կմաղթեմ մեր բուժաշխատողներին եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդին առաջին հերթին խաղաղություն։ Ոչ մի անգամ մեր երկինքը թող չմթագնի, թող արկեր չպայթեն, երեխաներ չլացեն, մայրեր չլացեն, լինի խաղաղություն, խաղաղ երկինք, իսկ մնացածը ժամանակի հարց է, եւ մենք զորու ենք շենացնել, բարելավել մեր կյանքը ու ապրել հոյակապ կյանքով։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ մասնագիտական օրվա արդիվ, ձեզ առողջություն, եւ որ պատերազմից միայն հուշեր մնան։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Սիրելիուն գնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի նոյեմբերի 17-ի թողարկումը, մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են՝ 2-7-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Ժամսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խարվաճա շրջկենտրոնի միջնաբերդա տերախումբը մասնակցեց Երևանում կայացած նրան հատիկ 16-րդ մանկապատանեկան թատերական փառատոնին։ Թատերախմբի ղեկավարվեստական ղեկավարը Գևորգ Բաբախանյանն է, ով երեխաների հետ Խարվաճարում աշխատել է այս տարվա մարտ ամսվա ընթացքում։ Խումբը փառատոնին ներկայացրեց Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների բեմադրությունն ու արժանացավ հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը։ Ես գիտեի, որ թատրոնը վարակ է, բայց ես չգիտեի, որ Խարվաճարն էլ է վարակ։ Ներկայացումից հետո մեզ հետ զրույցում ասաց Գևորգ Բաբախանյանը։ Բեմադրիչի խոսքով ինքն ուղղակի իրեն չէր ների, եթե երեխաները չմասնակցեին այս փառատոնին։ Ես խոսք էի տվել երեխաներին, որ իրենք մասնակցելու են, այս մասնակցությունը նրանց պետք էր նաև հետագա աշխատանքի համար, ընդգծեց Բեմադրիչը։ Հիշեցնենք, որ բեմադրությունն ավելի վաղ ներկայացվել էր դադիվանքում եւ Քարվաճառում։ Նրան հատիկ մանկապատանեկան թատերական փառատոնը կարելի է ասել երկրորդ նոր տարին է մասնակից երեխաների համար։ Նրանք 1 տարի պատրաստվում են այդ միջոցառմանը։ Փառատոնը ոչ միայն ուղղակի մասնակցություն է, այլև շատ դերասանների համար այն առաջին քայլը դառնում դեպի մեծ բեմեր։ Փառատոնն աջակցում է դերասանական շնոր ունեցող երեխաներին ընդունվելու Երևանի կինոյի եւ թատրոնի ինստիտուտ։ Գևոր Բաբախանյանի խոսքով, ով նաև նրան հատիկ փառատոնի հիմնադիրներից է, փառատոնը մի հեռահար նպատակ ունի՝ Երևանում ունենալ պատանի դերասանի թատրոն։ Մենք ուզում ենք, որ երեխան երեխայի դեր խաղա, մանավանդ որ մեր երեխաները շատ տաղանդավոր են, նշեց մեր զրուցակիցը։ Քարվաճառի միջնաբերդ թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ընդգծեց, որ այս մասնակցությունը խմբի համար շատ մեծ նշանակություն ունեցավ։ Երեխաները հասունացան, մեծացան, լավն ու վատը տարբերեցին, կյանքի այլ երանգներ տեսան, հետագայում իրենց ճիշտ գույնն ընտրելու համար։ Նրանք նաև ձեռք բերեցին պարզ ընկերական հարաբերություններ, նշեց Գևորգ Բաբախանյանը։ Բեմադրիչը նպատակ ունի շարունակել աշխատանքը Քարվաճառի երեխաների հետ։ Եթե երեխաների մեջ թույլ օղակ լիներ, ես կհրաժարվեի հետագա աշխատանքներից, կհամարեի, որ մեկ բեմադրված ներկայացումը բավական է, հատկապես հաշվի առնելով, որ այսքան հեռավորության վրա աշխատելն էլ իր հավելյալ դժվարություններն ունի, սակայն խմբում ներգրավված բոլոր երեխաներն այնքան լավն են, այնքան ուժեղ են, որ իմ մտքով անցնող ցանկացած ներկայացում նրանց հետ կարելի է բեմադրել։ Մադրիդի խոսքով աշխատանքը շարունակելու ամենամեծ մղիճուժը հենց երեխաներն են։ Անձամբ ես մի քանի ծրագիր մի կողմ եմ դնում, որպեսզի Քարվաճառում ներկայացում բեմադրելն իրականություն դառնա, եւ առանց իրենցից եկող ուժի ես դա անել չեմ կարող։ Իրենց կազմակերպվածությունն ու թատրոնի հանդեպ սերն ինձ օգնում են շարունակել աշխատանքը, ամփոփել մեր ցուցակիցը։ Նշենք, որ թատերախումբը մեծ աջակցություն է ստանում Շահմյանի շրջվարչակազմի եւ Քարվաճառի միջնակարգ դպրոցի տնօրինության կողմից։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ես դառնում եմ դեպի քո։ Գաղտնիքն եթերում տեղական ժամանակով 15:53 րոպե։ Արվեստի նախագծերի մենեջեր ամերիկահայ Աննա Գարգարյանը բնակություն է հաստատել Հայաստանում։ Նրան հանդիպել եւ զրուցել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Արվեստի նախագծերի մենեջեր ամերիկահայ Աննա Գարգարյանը պատմում է, որ մի քանի տարի առաջ գալով Երևան հարսանիքի չէր մտածում, որ կցանկանար վերջնականապես հաստատվել Հայաստանում։ Մեկ ամիս ապրելով Երևանում նա իր համար որոշեց թողնել Ֆլորենցիայում պատկերասրահի գործն ու տեղափոխվել հայրենիք։ Առաջին անգամ 12 տարեկան էի, եկել եմ մամաս եղբորս հետ։ Մամաս ծնվել է Հայաստանում, ինքը մեծացել է Ֆրանսիայում, բայց ծնվել է Երևանում։ Հետո նորից երբ 19 տարեկան էի ու այդ ժամանակը մնացել եմ մի քիչ ավելի շատ, 2 ամիս էստեղ էի, շատ հավանեցի։ Ես էստեղ եմ եկել ու մնացել եմ 2 տարի առաջ։ Որոշեցի տեղափոխվել Հայաստան։ Ես մեկ ամիս էստեղ եմ հարսանեկի համար ու այսպես ծանոթացնել եմ մեր նախորդ մշակույթի նախարար հետ։ Ինքը նույն շենքում էր, կամ այդ շենքը, որ ես coincidence էր, ու մի քիչ խոսեցինք, ես ասեցի, որ կուրատոր եմ ու արվեստի project manager եմ, ինքը ասեց, «Ահա, մենք այստեղ շատ արվեստագետներ ունենք, բայց շատ արվեստի project manager չունենք, մեզի պետք է մարդ, որ ունեն քո մասնագիտությունը ու experience», ու շատ ես շատ ուրախ եմ, ասում եմ, «Project-ներ ունեք, որ կարող եմ մասնակցել, ես հետաքրքրված եմ», ու այդ տարի Genocide Central-ը մշակութային project-ներ կային այդ ժամանակ։ Ու այսպես սկսել եմ աշխատել մշակույթի նախարար Լուցիան հետ ու կուրատոր էի այդ Պեկինի Բիենալեի պավիլյոնում 2015-ի մեծ պրոժեկտ էր, 96 երկիրներ մասնակցել են, բայց մենակ 5 երկիրը որոշում էին, որ ունենային իր անձնական պավիլյոն։ Մեր պրոժեկտը որոշել են ու շատ ուրախ էի։ Աննան կյանքի մեծ մասը անց է կացրել Բոստոնում, այնուհետև տեղափոխվել է Իտալիա ուսումը շարունակելու։ Ես ծնվել եմ Բոստոնում, այնտեղ եմ մեծացել, մամաս Ֆրանսիա հայ է ու պապաս Ամերիկա հայ էր։ Սովորել եմ Նյու Յորքում արվեստի պատմություն ու նաև քիմիկա, երկուսնել։ Հետո գնացել եմ Իտալիա ու այնտեղ սովորել եմ արվեստի ռեստավրացիա, հատուկ գտավի վրա։ Ֆլորենցիայում ապրում էի 5 տարի, 2 տարի սովորել եմ ու հետո 2-3 տարի աշխատել եմ, բայց ոչ թե ռեստավրացիայի գործով, ժամանակակից արվեստի պատկերասրահում։ Ու դա շատ կարևոր ժամանակ էր ինձ համար, իմ գործի տերը շատ հետաքրքիր կինն էր ու ես շատ եմ սովորել նրա հետ, ինքն էլ հետաքրքիր պատմություն ունի, ինքը քեզ իտալիացի է, քեզ է իտալացի, քեզ է շվեդ, ու շատ սիրեցի աշխատել living artist ռեստավրացիա, որ շատ մենակ ես աշխատում ու քո մտքի մեջ ես միշտ գործի հետ ու մութ սենյակում հատուկ լույսով ու շատ կենտրոնացած գործ է, ու շատ եմ սիրում այդ գործը, բայց իմ personality համարը այս ժամանակակից արվեստ ինձ ավելի հետաքրքրում է, որովհետև սիրում եմ աշխատել մարդկանց հետ, ու այս պատկերասրահում կոչվում էր օտոլոգը արտե, միշտ ևեններ ունեինք ու հետաքրքիր քնարկում ունեինք, այդպիսի բաները, որ շատ յուրահատուկ տեղ էր ու հենց Ֆլորենցիայում, որ բավական կոնսերվատիվ ու տրադիցիոնալ քաղաք է արվեստի համար, շատ եմ սիրում այդ քաղաքը։ Ունենալով կտավների վերականգնողի մասնագիտությունը, նա նախընտրել է, ինչպես ինքն է ասում, աշխատել իր ժամանակի արվեստագետների ու արտիստների հետ։ Սկացի, որ արվեստը կարող է շատ մեծ ազդեցություն ունենալ աշխարհի համար, արվեստով կարող ենք խոսել շատ դժվար թեմաների մասին հետաքրքիր ձևով, որովհետև արվեստը միշտ սուբյեկտիվ է, օբյեկտիվ բանը չի, ուրեմն արդեն մարդիկ հասկանում են, որ այս գործը մեկ հոգի է արել կամ երևի մի քանի հոգի են արել, ուրիշ ձևով են մոտենում այդ գործը ու հետաքրքիր խոսքեր է գալիս են այդ գործից։ Ինձ համար արվեստը նշանակում է հարց տալ, որ միշտ հետաքրքրված ենք մեր աշխարհը, ինչ է նշանակումը, կյանքը, չգիտեմ, համայնքը, աշխարհը, այդպիսի հարցերը, ինչու բոլորը ուզում են մի բան ստեղծել, շատ human բան է ինձ թվում։ Մենք գենթանի ենք, բայց մենք տարբերվում ենք, մենք ստեղծում ենք, որովհետև ուզում ենք կամ սիրուն բան ուզում ենք սարքել։ Գենթանիները սարքում են հետաքրքիր բան, որ կարող է արվեստ լինի, բայց որովհետև պետք է, չէ՞։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Օրվա դրաժամը ամփոփային կուրացույցով այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր Աստվածատուր վկայի հիշատակության օրն է։ Սուրբ Աբրահամի եւ Խորենի, Կոզմայի եւ Դամիանոսի հիշատակության օրն է։ Հայաստանի ռազմաբժշկական ոլորտի աշխատողների օրն է։ Այսօր ծնվել են Իվան Լազարևը, հայազգի գեներալ, ռուսաստանցի զորահրամանատար, ռուս-թուրքական պատերազմի հերոս։ Հովհանես Եղիազարովը, հայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մանկավարժ։ Էուգեն Վիգները, հունգարա-ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Սթենլի Քոենը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում։ Կոտե Մախարաձեն, վրացի դերասան, խորհրդային հայտնի մարզական մեկնաբան։ Ալեքսեյ Ղամբարյանը, ռուսաստանցի կինոօպերատոր։ Գրենադա Մնացականովան, ռուսաստանցի երգչուհի և երաժշտական մանկավարժ։ Ալեքսանդր Ռուլև Խաչատրյանը, ռուսաստանցի դրամատուրգ, արձակագիր, բանաստեղծ, թարգմանիչ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։